الذين آمنوا، اب جنت میں جانے کے لیے ایک اور نیک عمل، اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وہ اطیع الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اولی الامر منکم، اور اپنے میں سے امر والوں کی، صاحب امر لوگوں کی، وہ کون؟ یعنی حاکم. اصل حاکمیت تو اللہ ہی کی ہے، اللہ لہ الخلق والامر. یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا. ان الحکم الا للہ، حکم کسی کا نہیں بجز اللہ کے، اصل حکومت تو اسی کی ہے. اسی لیے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ اطیع اللہ. اور اس کے بعد کس کا درجہ آتا ہے؟ اطیع الرسول. اور رسول کی اطاعت بھی دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ مستقل بالذات نہیں، علیحدہ کوئی چیز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اس کے بعد تیسرا درجہ کس کا آتا ہے اور کس کی بات مانو؟ اولی الامر کی، یعنی اپنے میں سے اختیار والوں کی. دینی معاملات میں علماء فقہا، دنیاوی معاملات میں حکام، یعنی حکومت کے چلانے والے. اور یہ اطاعت بھی مستقل نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کے تابع ہوگی. حدیث میں آتا ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جہاں معصیت ہو خالق کی، یعنی اللہ کی نافرمانی میں کسی بندے کی فرما برداری نہیں ہوگی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم نے کھینچا تانی کی. تنازع کس کو کہتے ہیں؟ تنازع کا لفظ نون زے عین سے ہے. نزع کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، اور تنازع کیا ہوتا ہے؟ بات کو ایک دوسرے سے کھینچ کر اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرنا، باہم اختلاف کرنا. اور اس میں کون سے تنازع مراد ہیں؟ سیاسی، مذہبی، فقہی، ہر قسم کے تنازع. اگر تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ فردوہ، تو لوٹاؤ اس کو کس کی طرف؟ اللہ، اللہ کی طرف. والرسول، اور رسول کی طرف. بس اس کے آگے کوئی تیسری اتھارٹی نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اختلافات کی صورت میں انسان کو فیصلہ کہاں سے کروانا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ کی کتاب کی طرف لوٹے. اگر وہاں بات نہ ملے تو کہاں دیکھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں. اگر وہاں مل جائے تو پھر کیا کرے؟ وہ بات لے لے. اور اگر ان دو میں نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ پھر قیاس کیا جائے ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے، پھر علماء کا اجتہاد ہوگا. آپ دیکھیں کہ جہاں تک قرآن پاک کی بات ہے تو کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہوتا، سنت کی بات ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا. یہ مسلمانوں کے درمیان تنازع کب شروع ہوتے ہیں؟ جب ان دو کو چھوڑ کر کسی تیسرے کو مرکز عقیدت بنایا جاتا ہے. اور کسی تیسرے پر ایمان لانے کے لیے تو ہم کو نہیں کہا گیا کہ کہا گیا. یہ صاف آیت کیا بتا رہی ہے؟ کہ اختلافات کی شکل میں اللہ اور رسول. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ زیادہ اچھا ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. تعویل انجام کو کہتے ہیں نا، اعلی یولس. لیکن ہمارے ہاں جھگڑے کیوں ہوتے؟ چلیے باقی کو چھوڑیے، مذہبی معاملات میں آپ دیکھیے کہ جھگڑے کیوں ہیں ہمارے ہاں، کس وجہ سے؟ ہر کوئی کس کی طرف بلاتا ہے؟ اپنی طرف بلاتا ہے. اپنے سے مراد یہ کہ اپنے مسلک، اپنے مذہب، اپنے گروہ، اپنے امام، اپنے عالم، اپنے بزرگ کی طرف، کہ تم اس کے بن جاؤ. ہمیں یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ کس کے بن جاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول کے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات چھوڑ کر پھر اس سے نچلی بات کو لیا جاتا ہے، یہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے. एक छोटी सी मिसाल है, जैसे औरत मस्जिद जाए या ना जाए, इसमें हम ये देखेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। अगर कोई शख्स वो बात छोड़ दे कि आपने क्या फरमाया और उसके बाद की किसी और की बात को दलील बना ले, तो झगड़ा ही झगड़ा है ना, फिर तो झगड़ा नहीं खत्म होगा, फिर तो हर कोई खींचातानी करेगा, कोई एक दलील लाएगा, कोई दूसरी लाएगा, और बात कभी भी तय नहीं होगी। लेकिन अगर हम सब इस पर मुत्तफिक हो जाएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अल्लाह की बंदियों को मस्जिद जाने से मत रोको, तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। अगर वाकई तुम मानते हो अल्लाह को और वाकई तुम्हें यकीन है अपने आखिरत के अंजाम का, लेकिन अगर तुम ये देखने लगो कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने क्या कहा या हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने क्या कहा, तो झगड़ा नहीं खत्म होगा। अच्छा, यहां नऊज़ुबिल्लाह सहाबे कराम की कोई तोहीन नहीं, कोई उनके दर्जे में कमी नहीं, लेकिन सिर्फ इतना बता दीजिए कि जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम में से किसी एक को चुनना हो आपको, किसको चुनेंगे फिर? चाहे दो सहाबा हो एक तरफ, फिर भी चाहे पूरी उम्मत हो, चाहे पूरी उम्मत हो एक तरफ और दूसरी तरफ अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, तो हमारे ईमान का क्या तकाजा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को लेकर झगड़ा खत्म कर दिया जाए। लेकिन जब हम उस पर नहीं मुतमैन रहते, फिर भी पूछते हैं, अच्छा जब किसी को बसा कर बताया जाता ना कि ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, तो लोग कहते हैं अच्छा फिर हमारे इमाम ने क्या कहा इस पर? तो फिर जब हमारे इमाम ने ये कहा और तुम्हारे ने ये कहा और उसके ने ये कहा, तो फिर तो एक लंबे बहस छिड़ गई, लोगों की सोच इसी से मुंतशिर हो गई। और अगर दीन को सिंपल रहने दिया जाता, जैसे सहाबा कराम सुनते थे, जैसे उनको समझ आता अमल कर लेते थे, ये नहीं कि अच्छा तुम्हें ये समझ आई और इस बुनियाद पर आपस में झगड़े शुरू कर दें। चले अगर इतना भी हो कि एक को एक तरह समझ में आई, दूसरे को दूसरी तरह, और दोनों उसी पर मुत्तफिक हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की बात को हम ले रहे हैं, तब भी कोई बात नहीं। अगर थोड़ा मोड़ तरीका फर्क हो जाएगा तो उससे कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, एज लॉन्ग एज एक दूसरे को बुरा ना कहे कि मैंने ज्यादा अच्छा समझा और तुमने गलत समझा, फिर हमें ये हक नहीं। आज मुश्किल ये हुई है कि हमने अपनी राय को तो सही समझा और दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि तुम गलत हो, और इस चीज ने दीन का सफाया करके रख दिया। लोग जब ये देखते हैं कि एक कुछ कहता है दूसरा कुछ कहता है, फिर दीन क्या है? छोड़ो पता नहीं कौन सा सही, क्योंकि हर एक दूसरे को गलत कह रहा है इसलिए सब गलत है, क्योंकि इसने उसको गलत साबित कर दिया, उसने उसको गलत कह दिया, लिहाजा ये दोनों ही गलत, और मैं चलूं वो फिर अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल पड़ता है। मस्जिद अल्लाह का घर है, अगर कोई अल्लाह की खातिर किसी भी मस्जिद में कदम रख रहा है तो उसको क्यों रोकते हो? अल्लाह के घरों से तो किसी को नहीं रोकना चाहिए, ये काम तो किसी और का था, किसने रोका था अल्लाह के घरों से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों ने रोका था आपको और सहाबा कराम को, सुलह हुदैबिया के मौके पर हरम में दाखिल नहीं होने दिया गया था। ये बता रही है कि हज करने गई हैं और कोई पर्चा था उनके पास, उस बुनियाद पर वो कोई नमाजों में झगड़ा शुरू कर दिया और नमाज और दुआओं का वक्त सब झगड़े की नजर हो गया, अरफात के मैदान में झगड़े हो रहे हैं। भाई ठीक है, अगर आपको एक बात पसंद नहीं, आप खामोश होकर अलग बैठिए, ना करिए, और छोड़ दीजिए जो कोई कुछ करता है अपने रब के सामने आहुजारी कर रहा है, वहां दीन की रूह को न जाने दे। लेकिन हमारे इन्हीं झगड़ों ने दीन की रूह को फना करके रख दिया। यानी अगर आप किसी एक मसलक पर हैं तो रहिए, कोई नहीं आपको कुछ कहता, लेकिन आप दूसरे को तो जीने दें, वो जो कर रहा है उसको तो करने दें। सहाबा कराम में भी इख्तिलाफ था आपस में मुख्तलिफ उमूर पर, लेकिन वो हर एक अपने तरीके पर काम कर रहा था, कोई किसी को मस्जिद से नहीं निकालता था। तो हम सब का फर्ज ये बनता है कि इख्तलाफात के मौके पर किसकी तरफ रुजू करें? अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। और जहां तक उलिल अम्र का हुक्म है उसे मानना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद फरमाई है। उलुल अम्र का मतलब क्या है? अमीर, जो मुसलमानों के मामलात का जिम्मेदार हो, खा वो सियासी हो, खा वो मजहबी हो, खा वो किसी और तरह के हों। نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السمع والطاعت للامام ما لم تكن معصیہ، امام کے لیے سمع و طاعت یعنی امام کی بات سنو اور اطاعت کرو جب تک کہ گناہ کی بات نہ کرے، اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے. اب دیکھیں کہ شوہر کی اطاعت بھی کیوں ضروری، کیونکہ وہ بھی گھر کا امیر ہے. ماں کی اطاعت کیوں ضروری، کیونکہ وہ بچوں کی امیر ہے، یعنی امیر کے قائم مقام ہے. ماں تو ماں ہے لیکن امیر کے قائم مقام ہے. اسی طرح مثلا آپ اپنے استاد کی بات کیوں مانیں، کیونکہ وہ آپ کے معاملات کے ذمہ دار ہیں کہ آپ سے سبق یاد کروائیں اور آپ کا سنیں. فرمائے ذالک خیرن، اگر تم اس طریقے پر ہوگے تو یہ تمہارے حق میں اچھا ہے، وہ احسن تاویلا، اور اس کا انجام بھی اچھا ہوگا. لیکن جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز عقیدت بنانے کی بجائے نیچے والوں کو عقیدت کا مرکز بنایا تو پھر طرح طرح کے اختلافات اور جھگڑے شروع ہو گئے. تعویل کا لفظ اعلی یا اولو سے ہے، کسی چیز کی طرف لوٹنا، رجوع کرنا. اسی سے تعویل کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بات کو اس کے مرجع کی طرف لوٹانا. جو شخص اختلافی مسائل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف رجوع کرتا ہے وہ حقیقت تک پہنچتا ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے. الم تر الی الذین یزعمون، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعوے تو کرتے ہیں، انہم آمنوا، کہ وہ ایمان لائے، بما انزل الیک، ساتھ اس چیز کے جو آپ کی طرف اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی، یریدون، وہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، ان یتحاکموا، کہ وہ فیصلہ کرانے کے لیے لے جائیں، الطاغوت، طرف طاغوت کے. طاغوت سے مراد یہاں یہود کے سردار یا قریش کے سردار ہیں. گزشتہ آیات میں کیا حکم دیا گیا تھا کہ تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، اب یہاں خلاف ورزی کرنے والوں کی مذمت کی جا رہی ہے کہ جو یہ بات نہ مانے. فرمایا کہ تم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا جو ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن فیصلہ اللہ رسول کی طرف لوٹانے کی بجائے طاغوت کی طرف لے جاتے ہیں. وقد امروا، حالانکہ وہ حکم دیے گئے تھے، کس بات کا، ان یکفروا بہ، کہ وہ اس کا انکار کریں، یعنی انہیں طاغوت کے انکار کا حکم دیا گیا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان صرف اسی سے مکمل نہیں ہو جاتا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی چیز کو مانے اور پہلی کتابوں کو مانے، بلکہ اس کے ساتھ ایمان کا حصہ ہے یہ کہ طاغوت کا انکار بھی کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان چاہتا ہے، اَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جائے، دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے. یعنی شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ انسان اللہ اور اس کے رسول تک لوٹے، وہ کیا چاہتا ہے کہ لوگ ان کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی طرف پلٹیں تاکہ وہ اصل سے بھٹک جائیں، گمراہ ہو جائیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا گیا، تَعَالَوْا، آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تم دیکھو گے منافقوں کو، یا دیکھا تم نے منافقوں کو، يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں، تمہاری طرف آنے سے رک جاتے ہیں. یہاں پر ایک روایت بیان کی جاتی ہے اس آیت کے پس منظر میں کہ بشر نامی منافق کا جھگڑا ایک یہودی کے ساتھ ہوا. یہودی نے کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کراتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے انصاف کو جانتا تھا. مگر منافق نے کہا کہ کعب بن اشرف سے فیصلہ کراتے ہیں، کیونکہ اسے پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا ساتھ دیں گے اور فیصلہ میرے خلاف ہو جائے گا. آخر کار فیصلہ آپ کے پاس لایا گیا، یہودی حق بجانب تھا، آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. کتنے بڑے دل کی بات ہے نا کہ غیر مذہب والے کے حق میں فیصلہ دیا جائے اگر وہ سچا ہو، کیونکہ عدل کا حکم ہے نا پیچھے گزر چکا. منافق اس پہ راضی نہ ہوا اور ایک نئی راہ نکالی کہ حضرت عمر کے پاس چلیں. ان دنوں میں حضرت عمر جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں آپ کی اجازت سے کچھ فیصلے کیا کرتے تھے. اب یہ ہوا کہ حضرت عمر کے پاس جب وہ پہنچا، حضرت عمر نے معاملے کی حقیقت جانی. جب انہیں پتا چلا استفسار کرنے پر کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد ان کے پاس آئے، تو انہوں نے تلوار نکالی اور مناسب کا سر اڑا دیا. اب اس پر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا. کیا ہوا؟ فَكَيْفَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, پھر کیا ہوا جب پہنچی ان کو ایک مصیبت؟ کون سی؟ اس شخص کے قتل کی. کیوں پہنچی؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے, ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے. یعنی کس نے کہا تھا کہ حضور کے بعد وہاں جائیں؟ تو اس پر کیا ہوا؟ مصیبت میں پھنسنے کے بعد ثم جاؤ کا, پھر آ گئے تیرے پاس, یحلفون قسمیں کھاتے, باللہ اللہ کے نام کی. کیا کھا رہے تھے قسمیں؟ کس بات پر؟ ان اردنا الا احسانا و توفیقا, کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے. ہماری نیت یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے. توفیق موافقت اور احسان بھلائی. یعنی ہم حضرت عمر کے پاس اس لیے نہیں گئے تھے کہ ان سے فیصلہ کرائیں, ہم تو اس لیے گئے تھے کہ وہ دونوں کے درمیان کوئی صلح کرا دیں. توفیق کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں میں مطابقت کرنا. اور اللہ کی توفیق کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے اس راستے کو آسان کر دیتا ہے. لیکن نیت اور ارادے کے بغیر نہیں توفیق ہوتی. توفیق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ موافقت پیدا کرنا, یعنی آپ کے ارادے اور اللہ کی مرضی میں موافقت ہو جاتی. کہا جاتا ہے کہ مناسب کے قتل کے بعد اس کے وارث جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت عمر کے قصاص کا مقدمہ دائر کیا, اور بنیاد یہ بنائی کہ ہمارا ارادہ آپ کے خلاف فیصلہ لینا نہیں تھا, بلکہ ارادہ تھا کہ وہ فریقین میں صلح کرا دیں. یعنی عمر فریقین میں صلح کرا دیں, اور اس پر انہوں نے قسمیں کھائیں. اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں, یعلم اللہ ما فی قلوبہم, اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. یعنی جو زبانوں سے کہہ رہے ہیں وہ بھی پتا ہے اس کو, اور جو دلوں میں ہے وہ بھی معلوم ہے. فاعرض عنہم, ان سے اعراض برتیے, وعظہم, اور ان کو نصیحت کیجیے. اب آپ خود سوچیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو یوں جھگڑالو بن کے آ جائیں کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ کتنی بڑی نصیحت یہاں سے پتہ چل رہی ہے. یعنی وہ جھگڑتے ہوئے مقدمہ کرنے آ رہے ہیں حضرت عمر کے خلاف, اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اب کیا کریں آپ ان کے ساتھ؟ عارض عنہم, ان کو اگنور کریں, وعظہم, اور ان کو نصیحت کریں. وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا, اور ان کے دلوں میں اترنے والی بات کریں. تو عارض عنہم کا مطلب پھر کیا ہوا؟ یہ مطلب نہیں کہ ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ اور خود آپ اپنا کام کریں, بلکہ سمجھا کے چھوڑیں. جب ہمیں کسی سے اعراض کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ معاملہ وہیں الجھا چھوڑ کے خود منہ موڑ لیتے ہیں, روٹ بیٹھتے ہیں. نہیں, اعراض کا بھی ایک بہترین طریقہ ہے کہ اپنی بات پہنچا کر اعراض کیا جائے. یہاں ایک بہت اچھا اصول دیا جا رہا ہے, اگر عملی زندگی میں اس پر عمل کیا جائے تو بہت سے مسئلوں کا حل ہو سکتا ہے. اور حکمت یہ سجھائی جا رہی ہے کہ دشمنوں کی سازشوں کو افو درگزر, باز و نصیحت اور قولن بلیغا کے ذریعے ناکام بنایا جائے, جواب میں الجھ کر نہیں بلکہ احسن طریقے سے. محض خاموشی کافی نہیں. اچھا, بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا نا, ان کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے نا, تو اگر ایک ان میں سے اعراض برتنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی پوزیشن کو کلیئر کیے بغیر ہی خاموشی اختیار کر لیتا ہے, اور دوسرا فریق مزید پھر شیر ہوتا ہے. پھر فرمایا, وما ارسلنا من رسول, اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول, الا لیطاع باذن اللہ, مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے. یعنی رسول اس لیے نہیں آتا کہ لوگ بس اس کے عقیدت مند ہو جائیں اور اس کے بارگاہ میں الفاظ کے گلدستے پیش کیا کریں اور صرف نعتیں پڑھ کر ان کو خوش کیا کریں. رسول تو اس لیے آتے ہیں کہ لوگ ان سے اپنی زندگی اچھی طرح بسر کرنے کا طریقہ معلوم کریں, اور اس طریقے پر پھر عملاً کاربند بھی ہوں, اس پر عمل بھی کریں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کر رکھا ہے؟ ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کسی ایک سنت پر عمل کرنا نہیں چاہیں گے لیکن عقیدت کے بڑے بڑے دعوے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے رسول کو اس لیے نہیں بھیجا کہ لوگ اس کی شان میں خراج عقیدت پیش کرتے رہیں, اس لیے بھیجا ہے کہ ان کی بات مانا کریں, ان کی اطاعت کریں, ان کی سنت پر چلیں. کیونکہ بہت سے لوگ آپ نے دیکھو گا عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں, آپ کی محبت میں روتے ہیں لیکن کسی بھی ظاہری باطنی سنت پہ عمل نہیں کرتے. آپ نے فرمایا تھا کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. اخلاق نام کی چیز نہیں ہوتی ان میں, اور ویسے وہ عشق رسول میں رو رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو رسول بھیجا ہی اس لیے کہ اس کی اطاعت کرو, لیکن کیسی اطاعت؟ بإذن اللہ, اللہ کی مرضی کے مطابق. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول, اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے جان پہ ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے. لوجد اللہ تواب الرحیم, تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. یعنی ان لوگوں کو آپ سے جھگڑنے کی بجائے اور آپ سے اعراض کرنے کی بجائے, آپ کا فیصلہ چھوڑ کر حضرت عمر سے فیصلہ کرنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے تھا کہ اگر ان سے غلطی ہو ہی گئی تھی تو پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے تھا, آپ سے معافی مانگ لینی چاہیے تھی اور آپ سے یہ درخواست کرنی چاہیے تھی کہ آپ بھی ان کے لیے معافی مانگیں اللہ سے ان کے قصوروں پر, تو ان کے قصور معاف ہو جاتے. لوجد اللہ تواب الرحیم, فلا وربک, پس نہیں قسم ہے تیرے رب کی. یہاں تیرے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ کے رب کی قسم, لا یؤمنون, وہ مومن نہیں ہو سکتے. کون؟ منافقین یا دیگر کوئی بھی لوگ. حتیٰ, یہاں تک کہ, یحکموک, وہ منصف بنائے آپ کو, وہ فیصلہ مانے آپ کا, فیما, اس معاملے میں جو, شجرہ, اختلاف ہوا. شجرہ کا لفظ شین جیم رے سے ہے. شجر درخت کو کہتے ہیں, درخت میں شاخیں ہوتی ہیں اور ایک درخت کی شاخیں دوسرے شاخوں سے الجھتی ہیں, اسی سے اس کا مفہوم اختلاف اور جھگڑا ہے. فیما, اس معاملے میں جو, شجرہ بینہم, ان کے درمیان اختلاف ہوا, جھگڑا ہوا, یعنی جس معاملے میں وہ باہم الجھے. اس آیت کے شان نزول میں ایک یہودی اور ایک مسلمان کا واقعہ عموماً بیان کیا جاتا ہے, جو بارگاہ رسالت سے فیصلے کے باوجود حضرت عمر سے فیصلہ کروانے کے لیے گیا, لیکن بعض محدثین نے اس واقعے کو ضعیف قرار دیا ہے, جیسا کہ ابن کثیر نے اس کی وضاحت کی ہے. صحیح واقعہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت زبیر, جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد تھے, زبیر بن عوام, اور ایک آدمی کے درمیان پانی کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا, یعنی کھیت کو پانی لگانے کے معاملے میں. معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا, آپ نے صورتحال کا جائزہ لے کر جو فیصلہ دیا تو وہ اتفاق سے حضرت زبیر کے حق میں تھا, جس پر دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کا پھپھی زاد ہے, یعنی آپ کا رشتہ دار ہے, اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. تو آیت کا مطلب کیا ہوا کہ جب بھی مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو, جھگڑا ہو, تو انہیں چاہیے کہ اپنا فیصلہ آپ سے کروائیں. خاص طور پر آپ کے زمانے کے لوگوں کے لیے یہ حکم تھا. اور پھر جب آپ سے فیصلہ مل جائے تو کیا کریں؟ تم ملا یجدو, پھر نہ ہو پائیں, فی انفسہم, اپنے نفسوں میں, کیا نہ پائیں, حرجن, کوئی حرج, تنگی. حرج کہتے ہیں کسی چیز کا ایک جگہ جمع ہونا, تنگ ہونا, یعنی ان کا دل نہ گھٹے. کس معاملے میں؟ مما قضیت, اس میں سے جو آپ فیصلہ کر دیں. ویسلمو تسلیما, اور وہ تسلیم کر لیں, مان لیں, تسلیما مان جانا, یعنی آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو پوری طرح مان بھی لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو اس چیز کا تابع نہ بنا دے जो मैं लेकर आया हूँ। यानी जब तक हम अपनी मर्जी से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी और आपके फैसलों को अहमियत न दें, उस वक्त तक ईमान खतरे में है। एक मोमिन का काम क्या है, एक मोमिन की जिम्मेदारी क्या है कि आपके फरामीन पर, आपके तरफ से आई हुई हिदायत पर दिल से राजी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो आप खुद मौजूद थे, लेकिन आपके बाद अब आपके वो फरामीन जो सही अहादीस की शक्ल में हम सबको मिलते हैं, उन पर अमल करना भी नहायत जरूरी है, और खुसूसन उन मामलात में जहां मुसलमानों के दरमियान बाहम कोई इख्तलाफ हो जाए, बाहम कोई झगड़ा हो जाए। फिर जैसा कि इससे पीछे भी आयत में गुजर चुका है कि इन तनाजा तुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल, कि जब तुम्हारा किसी मामले में तनाजा हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उसे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटाओ। तो यहां भी उसी बात की मजीद ताकीद है कि जब तक आपकी तरफ लौटाने के बाद उस बात को तस्लीम नहीं करेंगे, उस पर राजी नहीं होंगे, उस वक्त तक वो मोमिन ही नहीं हो सकते। और यहां आप देखिए कि सिर्फ इतना नहीं कहा गया कि वो मोमिन नहीं हो सकते, बल्कि ये फरमाया गया फला व रब्बे का, नहीं नहीं से जब कोई बात शुरू होती है तो वो वैसे ही ताकीद की बात होती है। यानी इनका ख्याल गलत है कि इसके बगैर ईमान मुकम्मल है, और फिर व रब्बे का कसम है तेरे रब की, यानी इतनी शिद्दत से इस बात की ताकीद की जा रही है कि बाहम इख्तलाफात में असल मुंसिफ और खुसूसन दीनी मामलात में कौन होना चाहिए? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, उसके अलावा दूसरे लोग नहीं। मसलन पीछे आपने देखा कि तयम्मुम की रुख्सत दी गई मुसलमानों को कि अगर पानी ना मिले, बीमार हो तो तयम्मुम कर लो। अब बाज़ का देखा गया कि लोग उस पर राजी नहीं होते, इस रुख्सत को लेने से उनकी तसल्ली नहीं होती, वो समझते हम पाक ही नहीं हुए, वो नमाज छोड़ देंगे लेकिन इस रुख्सत को नहीं लेंगे। नहीं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक फैसला हो गया, आपने एक चीज की रुख्सत बता दी, इसी तरह सफर में नमाज कसर करना, बाज लोग इस रुख्सत को कबूल नहीं करते। तो दीन में जो रुख्सतें आपकी तरफ से हमें मिली, उन रुख्सतों को भी खुशी से कबूल करना ये इंतहाई जरूरी है, और उस पर दिल की तसल्ली का होना भी जरूरी है। ये सोचना कि पता नहीं हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कैफियत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हदीस में आता है इन्ना अल्लाह तआला युहिब्बु अन तुअता रुखसहु कमा युहिब्बु अन तुअता अज़ाइमहु, अल्लाह ताला इस बात को पसंद करता है कि लोग उसकी दी हुई रुख्सतों को कबूल करें जैसे उसके दिए हुए अहकामात या अजायम को कबूल करते हैं। मैंने आपको एक वाक्य इसके शाने नुज़ूल में ये बताया, और एक दूसरी राय ये भी है कि ये आयत पिछले वाक्य का ततिमा है, यानी इख्तितामिया है। वो जो बिशरत मुनाफिक का वाक्य है, अगरचे वो ज़ईफ़ बताया जाता है, तो बाज़ मुफस्सिरीन की राय में ये आयत उन पिछले आयात का खुलासा है, कंक्लूजन है, और दूसरा इसका शान नुज़ूल वो वाक्य बताया जाता है जो अभी मैंने आपके सामने जिक्र किया है। ये तो अब बात है उन लोगों की, लेकिन जरा हम अपने बारे में भी सोच लें कि हम क्या करते हैं। अपने आप से पूछिए, लिखिए, क्या मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आई हुई बात को भी इतनी ही खुशी से लेती हूँ जितनी कुरान पाक में लिखी हुई बात को? क्या मैं आपके हुक्म को भी अल्लाह का हुक्म समझती हूँ? क्योंकि एक और जगह पर आता है ना कि वो मैं युत रसूल फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने दरअसल अल्लाह ताला की इताअत की, और खास तौर पर वो अहकामात जो हमारी ख्वाहिशात के खिलाफ जाते हों। क्योंकि बहुत से लोग ये कहकर दीन की बात पे अमल नहीं करते, ये कौन सा कुरान में लिखी हुई है, हदीस ही है ना, तो क्या हुआ? लेकिन एक मुसलमान का रवैया ये नहीं होता, जब उसको ये पता चल जाए कि ये बात दुरुस्त जराए से मुझ तक पहुंची है, तो उस पर क्या फर्ज आयद होता है? कि वो उस बात को कबूल कर ले, मान ले।